Далей у студыі Сергія Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Кампанія «Права выбору 2015» выставляе на выбарчыя участкі 1694 назіральнікі. Владзімир Некляеў кажа, што новы рух за дзяржаўнасць і незалежнасць Беларусі ствараецца не на дэмакратычных каштоўнасцях, але на нацыянальных. Праваабаронцы лічаць, што Андрэй Бандарэнка пачаў бестэрміновую галадоўку. У «Праскім акцэнце» пра выбары Тацяну Караткевіч і «Просты народ». На цяперашніх выбарах найбольшую колькасць назіральнікаў ад беларускіх дэмакратычных структураў выставляе грамадская кампанія «Права выбору 2015». Сёння, напярэдадні старту датэрміновага галасавання, якое пачынаецца ў аўторак 6 кастрычніка, каардынатары кампаніі правялі ў Менску прэсавую канферэнцыю, на якой расказалі пра свае планы. У кампанію ўваходзіць 8 палітычных структураў. 1694 актывісты будуць весці назіранне на 741 выбарчым участку. Кожны з назіральнікаў прайшоў узмоцнены курс абучэння і нават здаў іспыт. Вось што сказаў на прэс-канферэнцыі каардынатар кампаніі «Права выбору 2015» Дзяніс Садоўскі. Больш за 100 населеных пунктаў мы будзем пакрываць. Гэта все абласныя гарады, большасць раённых гарадоў, а таксама і сельская мясцовасць. Наша назіранне змеркавана такім чынам, што мы зможам даваць сапраўды лічбу, якую сапраўды можна казаць, што гэту лічбу можна транспаліраваць і на нацыянальны ўзровень. 7 гадоў таму падпалкоўнік міліцыі Мікалай Казлоў выкрыў фальшаванне на ўчастку Менску, дзе ён дзяжурыў падчас датэрміновага галасавання. Члены выбарчай камісіі тады ноччу ўкідвалі ў скрыні фальшывыя бюлетэні. Пасля гэтага ён быў вымушаны сысці ў адстаўку. Сёння на выбарчых участках зноў пачынаецца датэрміновае галасаванне і цяпер на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году, за якімі былы міліцыянт збіраецца назіраць як прадстаўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі. Вось якімі парадамі Мікалай Казлоў дзеліцца напярэдадні старту папярэдняга галасавання. Во-первых, надо максимально стараться, максимально кооперироваться, может быть, с другими, если они по одному человеку стоят. Урна всегда должна находиться в поле зрения. Ну, ровно столько, насколько вот это возможно в принципе. Я понимаю, что ночью можно уходить, не оставить, ночевать, но хотя бы то, что возможно, надо обязательно сделать. Надо обязательно усложнить им жизнь в этом плане. За прамінулы час агітацыйнага этапу выбарчай кампаніі ў Магілёве прыкметнай актыўнасцю на вуліцах у падтрымку кандыдатаў не заўважаецца. Пікетаў з агітацыі зусім няшмат. На мінулых прэзідэнцкіх выбарах за ахвотнікаў стаць прэзідэнтам агітавалі да апошняга дазволенага дня. Сёлета ж пра тое, што ў Беларусі неўзабаве адбудуцца прэзідэнцкія выбары, у горадзе нагадваюць пераважна банэры і расцяжкі. Сёння наш карэспандэнт заўважыў пікет за Гайдукевіч у адным з цэнтральных сквераў. Давераныя асобы Гайдукевіча запэўнілі журналіста, што яны рэгулярна выстаўляюць пікеты ў людных месцах, пераважна каля буйных гандлёвых цэнтраў. Але сённяшні пікет мінакоў цікавіў мала. Пікетовец Улад Ефімовіч мусіў падыходзіць да людзей і ўручаць ім агітацыйныя матэрыялы. Самі яны пікет абміналі. Что касается вот такого плана со стендом, то люди, конечно, сами не подходят. А когда мы сами к ним подходим, тогда какой-то диалог может завязаться. И в основном это люди возрастные. Молодежь, к сожалению, не интересуется. Единичные люди только. К сожалению, люди у нас очень стали аполитичны. Может быть, пропал интерес. У нядзелю на мітынгу супраць расійскай вайсковай базы ў Беларусі Уладзімір Някляеў нечакана абвясціў аб правядзенні там жа на плошчы Свабоды ў Менску устаноўчага сходу руху за дзяржаўнасць і незалежнасць і заявіў, што ўдзельнікі акцыі аўтаматычна становяцца яго членамі. Пасля гэтага на сходзе фармальна абралі каардынатараў і лідара руху, якім стаў Уладзімір Някляеў. Вось як палітык у інтэрв'ю нашаму радыё патлумачыў розніцу паміж кампаніяй «Гавары праўду» и новостворенным рухом за державность и незалежность Беларуси. Компания «Говорю правду» старалась под конкретный проект, под выборы 2010 года. Компания «Говорю правду» старалась первоважно с участок інших опозиційних структур, які були не згодні з політикою, яку проводило керівництво соціал-демократичної партії, чи Білоруського народного фронту, чи Руху за свободу, і так далі. Абсолютно по іншим принципам створюється ініціатива «Рух за державність і незалежність», створюється на основі не опозиційної, не політичної, а патріотичної. І це істотна різниця. Година дня на свободе. Углыб подеи. Ближей до героев. Больше про тенденции. У авторок 6 кастричника на президентских выборах у Беларуси начинается датерміновое голосование. И керовник державы Александр Лукашенко и старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина уже заявляли, что сёлета подлік голосов будет сумленный и открытый. Однако такие обещанки давались перед каждыми выборами, и каждый раз назиральники бюро правоў чалавека АБСЕ, таксама беларускія дэмакратычныя назіральнікі, адзначалі, што прайшоўшыя выбары не адпавядаюць міжнародным стандартам. На цяперашніх выбарах найбольшую колькасць назіральнікаў ад беларускіх дэмакратычных структураў выставляе грамадская кампанія «Права выбару 2015». Сёння яе каардынатары правялі ў Менску прэсавую канферэнцыю, на якой расказалі пра свае планы. На ёй прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот, які цяпер на сувязі с Прагой. Добрый день, Владимир. Добрый день, Сергей. Давайте начнем размову с представления компании «Право выбору 2015». Кто в ее уваходит? У кампанію права выбору 2015 уваходзяць 8 палітычных структур. Гэта 3 афіцыйна зарэгістраваныя партыі: партыя БНФ, Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя Грамада і Беларуская партыя Зялёная. 2 камітэты па стварэнню партыі. Гэта першая Беларуская хрысціянская дэмакратыя і другі партыі свабоды і прагрэсу. Плюс рух за свабоду, кампанія «Гавары праўду» і прафсаюз радыэлектроннай прамысловасці. 1694 актывісты будуць весці назірання ад 6 па 11 кастрычніка ўключна на 741 выбарчым участку. Кожны з назіральнікаў прайшоў узмоцнены курс абучэння і нават здаў іспыт. І таму каардынатары кампаніі ўпэўненыя, што гэтыя людзі ведаюць выбарчае заканадаўства і яго прымяняльную практыку лепей за бальшыню сябраў выбарчых камісіяў. Таму яны гатовыя да актыўнае назірання, заявіў каардынатар Дзяніс Садоўскі. Гэта не толькі проста фіксацыя, але наколькі нам пазваляе выбарчае заканадаўства і супрадзенне тым фальсіфікацыям, тым нарушэнням, якія на выбарчых участках плануюцца і будуць. Бо весь ход кампаніі, пачынаючы ад фармавання участковых выбарчых камісій і да сённяшняга дня, паказвае, што ўлада не плануе праводзіць паляпшэнне, лібералізацыю, адкрытыя выбары, адкрыты падлік галасоў. Больш за 100 населеных пунктаў мы будзем пакрываць, гэта все абласныя гарады, большасць раённых гарадоў, а таксама і сельская мясцовасць. Наша назіранне змеркавана такім чынам, што мы зможам даваць сапраўды лічбу, якую сапраўды можна казаць, што гэту лічбу можна транспаліраваць і на нацыянальны ўзровень. Владимир, кіраўніцтва кампаніі «Права выбару 2015» называе лічбу каля 1700 назіральнікаў. Калі параўнаць гэтую лічбу з колькасцю выбарчых участкаў у краіне, якіх 6080, то зразумела, што гэта не так шмат. Чаму менавіта столькі падрыхтавана назіральнікаў? Ну, вось гэтае пытанне, Сергей, ну, як кажуць, вісела ў паветры ад самага пачатку прэсавай канферэнцыі. Мабыць, таму каардынатар Алесь Сілкоў у сваім выступу, нават не дачакаўшыся пытання журналістаў, патлумачыў, чаму кампанія «Права выбору 2015» не здолела знайсці больш актывістаў. Мы могли гораздо больше закрыть участок, но мы должны не забывать, что досрочное голосование, 5 дней рабочего дня, кто может себе позволить это время потратить на наблюдение участков. А наше жесткое требование, что на тех участках, где мы наблюдаем, постоянно должен быть наблюдатель. Если наблюдателя нету на данном участке, то мы его не подсчитываем уже в общей базе данных. Все наши наблюдатели, где будут регистрироваться на участке, мы будем готовить такое предложение об открытом подсчете голосов. Согласно статье 13, часть 1, у нас выборы проходят открыто и гласно. И мы просим, чтобы все члены участковой комиссии, а также наблюдатели, видели содержимое каждого бюллетня. Если данного этого не будет, то мы, наши наблюдатели, могут с полной уверенностью написать о том, что они считают, что итоговые результаты на этом участке не имеют, ну, как бы силы, потому что никто не видел этого подсчета. Владимир, а на какие конкретные аспекты процесса голосования собираются звернуть наипершую увагу активисты кампании сёлета? Ну, вот говорилось, что будет под увагой литерально весь процесс цалком, ну, але есть два таких наибольш важных аспекта. Это первое, явка выборцев, поскольку улада ведет зараз политику на то, как як мага больше выборцев пришло на выборчий участок. И другое, это як будет вестися подлик бюллетеню. И менавіта вось про гэтыя два важные моменты назирання и казал Денис Садовский. Будем давать явку параунальную с тем, какую дає выборчая комиссия на этот день, какие подошли наши назиральники. Таким чином мы сможем каждый день отсочивать реальную явку по всей стране на тих участках, где мы назираем, и явку, якую дає центр выборкам агульно. Это будет на этом даваться наибольшая увага. Уже и Лидия Ермошина, и сам Александр Лукашенко заявлял, что подлік голосов будет прозрыстый и открытый. Конечно, мы разумеем, что, напевно, яны в это слово вкладывают некие іншие разумения, чем это повинно быть згодно международным нормам и агульному разумению. Вось. Але, тем не менее, к этому этапу мы будем надавать так само большую увагу. Открытому и прозрыстому подлику голосов, ти будет он, ти не. И еще у меня до вас, Владимир, такое питание. Компания «Право выбору» час от часу проводит прессовые конференции, на яких подсумовывает выники того ти иншего конкретного этапа выборчей кампании. Что было проанализовано этим разом? Так, Сергей, яны сапраўды паставілі перад сабой задачу аналізаваць кожны этап выбарчай кампаніі, і пачыналася, я памятаю, прамежкавая была першая справаздача, гэта з таго, як фармаваліся выбарчыя кампаніі, а сёння яны прадставілі ўжо чацвёртую справаздачу, і тут галоўная тэма – гэта этап перадвыбарчай агітацыі. Справа тым, што гэта даволі цікава, паколькі зараз забаронена ад гэтых выбараў фінансаванне сваёй агітацыйнай кампаніі самімі кандыдатамі. Усё робіць дзяржава. Дык вось, паводле экспертаў, пасля таго, як фінансаванне выбарчай кампаніі стала выключна дзяржаўнай, колькасць улётак, плакатаў, іншых агітацыйных сродкаў значна паменшылася. Про гэта ж казаў сёння і старшыня партыі БНФ, якая, як мы згадвалі на пачатку размовы, ўваходзіць у кампанію «Права выбору 2015» Алексей Янукевіч. Раней не было у нас нормального подлику голосов, теперь у нас нема нормальной агитации. Причем мы бачим, что нема як агитации и обмеркования неких особых кандидатов, так подчас выборов нема обмеркования те агитации за некие важные конкретные темы, якія сёння існуюць у грамадстве. Гэта вельмі добра бачно на прикладе темы с российской войсковой базой. Тема вельмі балючая. Мы бачым, што тыя памкненні грамадзянаў меркаваць праграмы кандыдатаў, абмеркаваць гэтыя пытанні, яны натыкаюцца на супрацьдзеянне ўладаў. Мы бачым, падчас гэтай выбарчай кампаніі ўлада звяла і асвятленне дзяржаўнымі СМІ, і стварэнне такой адпаведнай атмасферы ў грамадстве, скіраванай выключна на агітацыю за ўдзел у выбарах. Гэта асноўнае пасланне, якое застаецца ў грамадстве. Сказал керовник партии БНФ Алексей Янукевич в интервью нашему радио. 7 годов тому подполковник милиции Миколай Козлов выкрыл фальшивание на участку в Менску, где он дежурил по час дотерминового голосования. Члены выборчей комиссии тогда ночью кидывали у скрини фальшиванные бюллетени. Теперь Миколай Козлов на этих выборах выступает назиральником от объединенной громадянской партии. Якими парадами готов поделиться Козлов на передадні старту? На початку мы попросили Миколая Козлова нагадать слухачам, что здарилось 7 годов тому, сведком чего он стал и як дзейнічаў. Я приказ выполнил, действительно, я должен его выполнить. Я дал ключ, а потом, когда они зашли, я где-то через 2 минуты открыл дверь, и видел, как они, отвернув печать, которую она там печатали, не печать, а такую полоску бумаги, очень так бойко туда засовывали бюллетени. Я тут же перезвонил в управление Грищенко и доложил о том, что вот я видел вот такую ситуацию, что члены избирательной комиссии бросали бюллетени в форму. Но он сказал, что мы разберемся утром, Уже к утру, когда меня меняли, и мой сменщик приехал, сказал, что там большой скандал, что все думают возбудить в отношении меня уголовное дело за то, что я мешаю избирательной комиссии, или вообще вот отправить сумасшедший дом. Это я цитирую дословно. А вось парады Миколая Козлова тым, хто цяпер назірае за датэрміновым галасаваннем. Во-первых, надо максимально стараться, максимально кооперироваться, может быть, с другими, если они по одному человеку стоят. Урна всегда должна находиться в поле зрения. Ну, ровно столько, насколько вот это возможно в принципе. Я понимаю, что ночью можно уходить, не оставить, чувать, но хотя бы то, что возможно, надо обязательно сделать. Надо обязательно усложнить им жизнь в этом плане. Если есть возможность фотографировать печать, значит фотографировать. Осматривать полностью урны. Смотреть, чтобы не было возможности открутить то, чтобы не было возможности отвернуть печать. Обращать внимание на все эти мелочи, потому что хитрости у них полна, и они этим пользуются. Гаварыў падпалкоўнік міліцыі ў адстаўцы Мікалай Казлоў. Нагадаю, 7 гадоў таму ён выкрыў фальшаванне падчас датэрміновага галасавання на адным з участкаў у Менску. Тады члены выбарчай камісіі ноччу ўкідвалі ў скрыні фальшывыя бюлетэні. За прамінулы час агітацыйнага этапу перад выбарчай кампаніі ў Магілёве прыкметнай актыўнасці на вуліцах у падтрымку кандыдата ў прэзідэнты не заўважаецца. Сёлета пра тое, што ў Беларусі неўзабаве адбудуцца прэзідэнцкія выбары, у горадзе нагадваюць хіба што шматлікія банэры ды расцяжкі. Расказвае Андрэй Белагубаў. У гэтую выбарчую кампанію агітуюць за кандыдата ў прэзідэнты пераважна на сустрэчах з выбарцамі давераныя асобы. Асабіста прыязджалі на сустрэчы Тацяна Караткевіч і Мікалай Улаховіч. Андрэй Дзмітрыеў, кіраўнік штабу Тацяны Караткевіч, адзначае, пікетаў няма, бо не хапае сродкаў на выдрук агітацыйных матэрыялаў. Паводле яго, у Магілёве ў людных месцах зрэдку выстаўляюцца інфармацыйныя пікеты. Час ад часу ўсё роўна пікеты робім, але робіцца пікеты тады, калі ёсць што у іх раздаваць. Калі няма вось такой прадукцыі, то агітацыйныя пікеты звычайна не працуюць, таму масавых пікетаў няма. На сустрэчу з Тацянай Караткевіч у сярэднюю школу аднаго са спальных раёнаў гораду прыйшло каля сотні чалавек. Давераныя асобы кандыдата на прэзідэнцтва Сергея Гайдукевіча запэўнілі журналіста. Яны пікеты рэгулярна выстаўляюць у людных месцах гораду, пераважна ля буйных гандлёвых цэнтраў. Сёння пікет у падтрымку Гайдукевіча выставілі ў адным з цэнтральных сквераў. Мінаку ён цікавіў мала. Пікетуец Улад Ефімовіч мусіў падыходзіць да людзей і ўручаць ім агітацыйныя матэрыялы. Самі яны пікет абміналі. Што касаецца вот такого плана са стэндам, то людзі, канешне, самі не падходзяць. А когда мы самі к ним падходзім, тогда какой-то диалог может завязаться. І в основном это люди возрастные. Молодёжь, к сожалению, не интересуется. Единичные люди только. К сожалению, люди у нас очень стали аполитичны. Может быть, пропал интерес. Сазначае Улад Ефімовіч. На мінулых выхадных пікет у гэтым жа скверы выстаўлялі і прыхільнікі Александра Лукашэнкі. За яго агітавалі актывісты БРСМ. Мы вообще здесь выступаем за мир, за свободную страну, чтобы все было у нас хорошо. Хотим, чтобы люди приходили и писали, чтобы они хотели пожелать для тех, кто будет в этом году первый раз голосовать. Апавяла журналісту адна з агітатарак за Лукашэнку. Пікет задзейнага кіраўніка дзяржавы таксама не прыцягваў вялікай увагі мінакоў. Вялікай агітацыйнай актыўнасці за яго, як гэта было ў мінулую прэзідэнцкую кампанію, не назіраецца. У 2010 годзе пікеты ў яго падтрымку выстаўляліся там, дзе былі пікеты апазыцыйных вылучэнцаў. Мікалай Абразаў, кіраўнік штабу кандыдата на прэзідэнцтва Мікалая Лаховіча, не пагадзіўся з журналістам, што ў Магілёве не выстаўляліся агітацыйныя пікеты у падтрымку прэтэндэнта. Ён, аднак, зазначыў, у перадвыбарчай агітацыі перавага аддаецца сустрэчам з выбарцамі, бо правядзенне пікетаў залежыць ад умоваў надвор'я. Согласитесь, если, например, человек встречается в закрытом помещении, он более доступен людям, комфортно. Они сидят спокойно, могут задать вопросы, их услышат, ничто над ними не каплет. Такой непринужденный диалог. Может быть, если бы лето было, ну, может быть, пикет еще более был востребован. Выказался Миколай Абразов. Поводле суразмовцы на магилевские сустречи с Миколаем Лаховичем приходило до сотни человек. Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Могилеве Андрей Белогубов. А зараз наше опытание. Чи збираетесь вы голосовать на выборах? Як ставитесь до закликов бойкотовать голосование? Отказывают жихары городни. Збираюся. Пойду. За кого голосовать буду, еще не ведаю. Я завжди хожу на вибори. На заклики не реагую. Коли буде кандидатом Короткевич, проголосую за її. Як ні, проголосую все проти всіх. Ні, не пойду. А я не считаю нужным. Я не считаю, что что-то может поменяться в стране. И от моего голоса вряд ли это что-то зависит. Из всех четырех кандидатов я не вижу просто достойного. А пойти, поставить галочку против всех – то же самое, что не пойти ни за кого проголосовать. На заклик бойкотовать выборы я дуже судовно. Все судовно ведают, что большинство, 60-70% прийде на выборы. А коли не проигнорировало бы, все ж таки показать тим, кто проводит выборы, что все ж таки есть значная, да, вельми значная частка населения, якая не згодная с курсом, проводимым державой и тем больше президентом. Скорее отрицательно, чем положительно. Ну как, ну, государство выделяет деньги, это все как бы запланировано, и государственные мероприятия просто подвергает, скажем так, неисполнению, да, срыву. Ну, это точно так же, что на 1 сентября дети взяли, не пошли в школу, потому что родители вот отказались. Ну, фактически то же самое. Да. Ну, у каждого свое право, в общем-то, выбора тут не вопрос. Каждый решает сам, идти ему или нет. Я пойду. Да, собираюсь. Не знаю, выбор каждого. Кому-то, может, это не надо просто. Не знаю, уже решил. Ну, не знаю, может, еще передумаю. Хорошо. Кандидатов много. Так что, не знаю. Да, я пойду голосовать. Ну, я не знаю, мое мнение. Ну, если надо голосовать, значит, я пойду голосовать. Пойду, конечно. У каждого свои мозги. Ну, у каждого свое понятие. Тут уже... Конечно, пойду. Допустим, я такой человек, что то же самое могу сказать. Если кто-то не пойдет на выборы, значит, кто-то за Лукашенко поставит роспись. Мое мнение такое, что все равно господин Лукашенко будет... Такі адказы мы атрымалі ў горадзе на пытанне, ці збіраецеся вы галасаваць на выбарах. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз даем слова адной з нашых слухачак. Иногда смотрю беларускае телевидение, и что говорит Лукашенко, я не понимаю. Какая стабильность? Какое спокойствие? Стабильность – это когда человек уверен в завтрашнем дне, когда у него достойная зарплата, когда простой рабочий, не милиционер, а простой рабочий, работающий у станка, на фабриках, на заводах, везде, может себе построить квартиру, когда он уверен в завтрашнем дне, когда крыша над головой есть, когда он не беспокоится о будущем своих детей, о том, как накормить их. Вот это вот стабильность. Мы как-то с мужем ездили, в Панипале были, и бабка одна тушенку ставит в корзинку и приговаривает: обещал нам достойную зарплату, достойную жизнь, старость хорошую. Сейчас обещает мир, значит, готовься к войне. Телефон нашего автоотказника у Менску. 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. Вы слухаеце Свабоду, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Ці здолела Таццяна Караткевіч выйсці за межы традыцыйнага апазіцыйнага электарату? Чаму некаторыя людзі гатовы ісці на выбары, якія яны самі лічаць несапраўднымі? Просты народ, рэальнасць ці фікцыя? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць журналістка нашага радыё Александра Дынько, сацыёлог Сергей Нікалюк і шэф-рэдактар часопісу «Архэ» Александр Пашкевіч. Гэты выпуск «Праскага акцэнту» ў нашым эфіры хвілін праз 15-17. У нядзелю на мітынгу супраць расійскай вайсковай базы ў Беларусі Владзімір Некляеў нечакана абвясціў аб правядзенні там жа на плошчы Свабоды ў Менску устаноўчага сходу руху за дзяржаўнасць і незалежнасць і заявіў, што ўдзельнікі акцыі аўтаматычна становяцца яго членамі. Пасля гэтага на сходзе фармальна абралі каардынатараў і лідара руху, якім стаў сам Владзімір Некляеў. Некаторыя ўдзельнікі таго сходу ўжо выказалі нязгоду з гэтым. Мы пагутарылі з Владзімірам Некляевым пра прычыны стварэння новага руху. Гогалі я разам з ініціатарамі стварэння руху за дзяржаўнасць і незалежнасць Беларусі збіраўся праводзіць устаноўчы сход ужо пазней, пасля прэзідэнцкай гэтай выбарчай кампаніі. Бо сёння інтарэсы людзей знаходзяцца трохі ў іншым рэчышчы. Але падзеі, якія адбываюцца штодзённа, і наперш тыя намеры, якія выявіла кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі па размяшчэнні на тэрыторыі Беларусі сваёй ваеннай базы, вымусілі нас паскорыць стварэнне гэтага руху, і мы будзем займацца зараз якраз, пра што я казаў учора на народным сходзе за мірную нейтральную Беларусь, актывізаваць людзей у супрацьстаянні намерам размясціць на беларускай зямлі расійскую ваенную базу, патрабаваць ад кіраўніцтва Рэспублікі Беларусь ні ў якім разе ніякіх дамоў па чужых ваенных базах не падпісваць. Беларусы пакуль не разумеюць усе небяспекі, якая стаіць за гэтым праектам. Яна звязаная якраз з знешнепалітычнымі, гэтакі з унутрапалітычнымі фактарамі. Ніхто гэта ім не тлумачыць. Афіцыйная прапаганда па-ранейшаму распавядае пра тое, што толькі Расія нам сябар, толькі яна наш саюзнік, толькі яна дапаможа нам выжыць у гэтай няпростай сітуацыі. І гэта супярэчыць рэальнаму стану рэчаў. Расія на сённяшні дзень выглядае агрэсарам. Яна вядзе агрэсіўную палітыку ў адносінах не толькі да Сірыі, якую яна таксама называе ўжо ледзьве не часткай вялікай Русі, але і ў адносінах да найбліжэйшых нашых суседзяў, да Украіны, там агрэсія не скончы. І гэта павінна ногу змусіць беларусаў задумацца, а калі гэта адбываецца з нашымі суседзямі, то чаму не можа адбыцца і з намі. Я лічу, што мы павінны сканцэнтравацца ў намаганні не дапусціць рэалізацыі планаў па размяшчэнні расійскай ваеннай базы. Гэта наўпрост супярэчыць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і нашым нацыянальным інтарэсам. І тую пастанову, якую мы прынялі на народным сходзе, мы будзем намагацца давесці як да мага большай колькасці людзей і арганізуем падпісанне пад гэтай дамовы як мага большай колькасці людзей. Гэта быў беларускі палітык і паэт Уладзімір Някляеў, а зараз зноў даем слова аднаму з нашых слухачоў. 30 верасня, як вядома, Пуцін афіцыйна пачаў біць па Сирыі. А 1 кастрычніка у царкоўным хоры, дзе я спяваю ў Маскве, мусілі б выдаць заробкі. Але не выдалі. Выдавалі часткамі 2, 3 і нарэшце сёння 4 кастрычніка. Дык гэта што? Ледзьве не ўсе грошы з Расіі раптам пайшлі на вайну ў Сирыі? Дакладна гэтага не ведаю, але супадзенне даволі цікавае. Сем'ям тых, хто цяпер ваюе ў Сирыі з Расіі, я зычу толькі аднаго, каб іхнія блізкія вярнуліся жывымі і здаровымі і распавялі ўсяму свету, за што і за каго ім загадалі ваяваць. Яшчэ раз нагадаю, нумар нашага тэлефона аўтаадказніка ў Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. Жывая свабода з Сергеем Абламейкам. Корэспандэнт нашага радыё наведаў блізкі да беларускай мяжы украінскі горад Ратна і пераканаўся, што беларусы надалей ездзяць туды на закупы. Ён таксама пацікавіўся, як украінцы ставяцца да беларусаў. Расказвае Павел Косцін. У Ратна журналіст «Свабоды» выправіўся разам з дэпутатам з Бярозаўскага раёну Валерам Білібухай. Спадар распавёў, што хоча замовіць пластыкавыя вокны, якія ва ўкраіне нашмат танней. Дарога да пункту пропуску Макраны займае няшмат, але там даводзіцца пастаяць у калейцы беларускіх аўтамабіляў, якія едуць ва ўкраіну на закупы. Ратна – гэта невялікае амаль 10-тысячнае мястэчка, якое з'яўляецца цэнтрам раёну Валынскай вобласці. На ўездзе ў мястэчка вежа з надпісам «Слава Украіне» на жоўта-блакітным фоне, а таксама чырвоны з белым крыжам сцяг Валынскай вобласці ды чырвона-чорны сцяг украінскіх нацыяналістаў. Ужо каля 9 гадзіны раніцы ў Ратне бурліць гандаль. Нязвыкла ўражвае абсалютная свабода прыватнага гандлярства. Людзі прадаюць што заўгодна і дзе заўгодна. Становяцца каля тратуараў і раскладаюць тавар на зямлі. Спыняемся ля жанчыны, якая прадае самагонны апарат. Угаворвае купіць, ледзьве адбіваемся ад прапановы. Побач ходзяць міліцыянты, на самагонны апарат ніяк не рэагуюць. Хапае тавараў з нацыянальнай сімболікай. Украінскія сцягі, шапкі з гербам, нават поліэтыленавыя торбачкі ў многіх гандляроў аздобленыя арнаментам. У адным месцы на рынку заўважаю вышыванкі. Шмат чуваць на рынку расійскай мовы ад беларускіх пакупнікоў. Ім многія гандляры адказваюць па-расійску. Знаходзім краму вокнаў. Гандляр падлічвае кошт для белібухі. Той уражаны. Атрымліваецца амаль у тры разы танней, чым у бярозе. Разгаворваемся з гаспадаром крамы пра палітыку ды цяперашнія настроі ва ўкраінскім грамадстве. Распавядае, што палітыка Пятра Парашэнкі яму падабаецца, але ёсць расчараванне ў прэм'ер-міністры Арсенію Яцаніку. Спадар тлумачыць, што многія ўкраінцы лічаць, што рэформы ідуць занадта павольна. Спадар апавёў, як расійская прапаганда паўплывала нават на ўкраінцаў, якія жывуць у Расіі. Быў выпадак, што сын не прыехаў на пахаванне маці, баючыся тутэйшых бандэраўцаў. У мене два племіны у Расіі. Ну що з людьми зробилось? Вас там бандеровці. А ти, кажу, хто? То ж ти бандеровець, тільки служиш Путіну. Боїся сюди приїхати. Кажу, приїдь, я тобі покажу. І подивися, мама ногу поламала. Він ні разу не приїхав. В того мама померла, моя сестра. Він не приїхав на похорон. Ну тут, ну що сталося з тими людьми, я не знаю. Дивиться, починаю говорити, я йому починаю доказувати, розказувати. Все, я не можу говорити, все, боїться навіть говорити. Бачно, що тема конфлікту з Росією болюча для бізнесовця. Розповів, що був навіть випадок, коли він відмовився продавати товар проросійським білорусам. У центры Ратна заўважылі намёт з надпісам «Свабода». Гэта ўкраінскае аб'яднанне, якое прытрымліваецца падобных да правага сектару нацыяналістычных ідэяў. У намёце спадар, які раскладае партыйныя газеты. Знаёмімся. Актывіст, кіраўнік арганізацыі «Свабоды» ў Ратне Мікола Гарбачук. Пытаюся, ці больш вольна стала займацца палітычнай дзейнасцю пасля Майдану, спадар адразу тлумачыць, што ён апазіцыянер. Мою думку асабіста, выгналі змея, получили дракона. Репресія ще більше стала. Любий час до мене можуть прийти і знайти якусь гранатомета, я не удивлюсь. Підкинути можна все абсолютно. Був би чоловік, статтю найде. Це блок Путіна БПП, це виходить зараз блок Путіна Порошенка. Для мене так. Я бачу, що по телевізору він говорить одне, а реальності робить абсолютно. Мікола Гарбачук розтлумачив, що хутка в Україні місцевої вибори, а йон розповсюджує газету свого об'єднання. По можливості роздаємо. Десь їдемо по селах, по хуторах, маленьких доносимо. Як наш провідник казав Степан Бандера, дійти до кожного українця. Розвітуємося з Миколом Гарбачуком, звиклим тут «Слава Україні», а ён нам адказвае «Жыве Беларусь». Расказваў Павал Косцін. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на «Свабодзе». Сусветная супольнасць адзначыла 250-гадовы юбілей дыпламата, паўстанца, музыканта і кампазітара Міхала Клеафаса Агінскага. На некалькі дзён эпіцэнтрам святкаванняў стала адноўленая родавая сядзіба ў мястэчку Залесся на Смаргоншчыне. Там у канцы верасня пачала працаваць музейная экспазіцыя. Мастацкі кіраўнік фэсту «Год Агінскага ў Залесі», найлепшы беларускі фагатыст, лаўрэат міжнародных конкурсаў, дырыжор, стваральнік і кіраўнік ансамблю «Вытокі» Алексей Фралоў у інтэрв'ю нашаму радыё падзяліўся думкамі адносна таго, ці не згасне цікавасць да асобы аўтара палянэзу развітання з радзімы пасля заканчэння юбілейных імпрэзаў. Найперш мы спыталіся у Алексея Фралова, ці паспрыяў юбілей Міхала Клеафаса Агінскага культурнаму абуджэнню. Прыемна, што фэст жыве. Хутка будзе год, і мы спадзяемся, што па выніках гэтага юбілейнага года прыйдзем да высновы, што трэба працягваць, што юбілейны год – гэта пачатак, гэта вяршыня, кульмінацыя, але пасля якой павінны быць наступныя крокі на грэбнай хвалі па гэтым хрыбце Агінскага да наступных вяршыні Агінскага. Ну, калі сур'ёзна, то, канешне, сэнс гэтага фэсту – гэта ажыўляць на той пытанне, ці жыве дух Агінскага ў сядзібе Залесся. І ён жыве тады, мне здаецца, калі перша праводзіцца натхнёныя экскурсіі, канешне. І зараз ён зажыў большымі экспанатамі эпохі, дзякуючы вот Зінаіде Леонаўне Кучар, якая збірала гэтую экспазіцыю. Але галоўнае, што там, канешне, павінна гучаць музыка. Музыка не толькі Агінскіх, але і музыка эпохі, музыка звязаная так ці іначай. Дзеля гэтага і ладзіцца гэты фэст, і прыдуманы гэты фэст «Год Агінскага ў Залесі». Пакуль будзе гучаць гэта музыка, будзе жыць сядзіба музаў. Таксама мы спыталіся ў Алексея Фралова, чаму менавіта асоба і музыка Агінскага вабіць яго і ягоны музычны калектыў «Вытокі». Па-першае, таму, што ён наш у вузкім і ў шырокім сэнсе гэтага слова. Па-другое, таму, што ён вельмі таленавіты. Па-трэцяе, таму, што ён асоба настолькі яркая і шматгранная, што пра яго можна і цікава здымаць фільмы, пісаць кніжкі, ствараць спектаклі і так далей. З ім цікава, ён цікавы. Цікавячыся гісторыі Беларусі, культуры Беларусі, якая называлася раней іначай, але сёння мы кажам Беларусі, ну ці Велікакняства нашага, без Агінскага ніяк. Вельмі сімвалічная постаць свайго часу. Часу, на жаль, вельмі сумнага. Давялося, ну, нарадзіцца яшчэ ў нармальным часе, але жыць ужо ў жахлівым часе, калі рушылася дзяржава, устой грамадства, рушылася вогле яго структуры, рушылася культура, разбуралася ўсё. Спробы знайсці ў гэтым патопу нейкія плыты, нейкія апоры, нейкія кочкі, нейкія на што абаперціся, ну, яго таксама прыводзілі да нейкіх пошукаў, ці то з боку Наполеона, ці то з боку Александра, але ўсё гэта было неўстойліва і не сваё, не тоеснае, не сутнаснае такое. Ну, але шукаў саюзаў. А вось як Алексей Фралов адказвае на пытанне, ці не здарыцца так, што пасля святкавання зноў настане зацішша на мяжы сабыякавасцю да асобы Агінскага. Сапраўды трэба адзначыць, што суседняя наша дзяржава братэрская Літва, яна значна больш, значна шырэй, на найвышэйшым узроўні адзначала юбілей Міхала Клеафаса, нашага агульнага, нашага улюбёнага і тут і там, які даў потым парсткі, каторыя упрыгожвалі і беларускую зямлю, і там Жамойцю, Серетава, Сплунгі, дзе нават у час, калі расійская імперія забараніла мову і беларускую, і жамойцкую, яго ўжо сыны і ўнукі, адпаведна, спрабавалі падтрымліваць тамтэйшую культуру. І гэта гаворыць пра тую высакароднасць, якую яны мелі праз выхаванне, праз пакаленне ў пакаленне. Суседняя дзяржава наша цэніць, паважае спадчыну Агінскага за гэтыя чыны для народа, для дзяржавы. Ну, а нашы неяк гэта крыху з боку прыпёку, мне так здаецца. Тобто, з аднога боку так, усе вітаюць, ну, калі ласка, рабіце. Вось добра, калі значную частку еўрапейскіх грошай аднавілі сядзібу, ну, будзе на функцыянаваць. Дзякую Богу, і гэта добра, але, канешне, вось такога дзяржаўнага святкавання шырокага, каб парламент адзначаў, вось урад адзначаў, як гэта ўзноў такі ў суседняй братэрскай дзяржаве было. Ну вось гэта, канешне, не даць. Таксама мы папрасілі Алексея Фралова паразважаць пра духоўныя перспектывы. Праблема з заселля тэлебачання, которая прапагандуе зусім не высокія культурныя каштоўнасці. Ну, праблема папсы. Нават за савецкім часам па савецкім радыё тэлебачанні перадавалі оперы, балеты, класічную музыку. Простая кухарка і даярка слухала Чайкоўскага, Бетховена, Моцарта і маглі адрозніць іх, разумееце? Зараз пастаў якому-небудзь ІТР-у гэтую музыку, яны ж не адрозняць. У філармоніі хлопаюць пасля кожнай часткі сімфоніі, забылі, што трэба слухаць цэласць. То уражні, што культуру спляжылі, проста выравнілі, пад асфальт закаталі. Ну, я перабольшую, канешне, шмат што і добрага ёсць, але часам вось закіпае. Не павінна так быць. Паглядзець сапраўды на вось суседнія краіны, дзе ўсё ж такі культурнае жыццё, яно ў прыярытэце, ў фаворы. Ні папса, ні фестывалі башмета, прабачце мне, дзе проста робяцца грошы і робіцца папса з таго, што і людзі ідуць і хлопаюць і плацяць нейкія шалёныя грошы за то, што хтосьці выступіць там полуаматарскі. Ну і нарэшце мы папрасілі Алексея Фралова паразважаць на тэму, ці застаўся ў адрамантаваным будынку дух Агінскага. Ведаеце, ну, Сергій Іванович прафесіянал з вялікай літары. Маё слова павінна схавацца далёка і глыбока, я не маю права нават каментаваць. Канечне, з этыкай рэстаўратара, напэўна, там было не ўсё ў парадку. Але з іншага боку, як там і цяпер, мы бачым гэты абставіны, гэты будынак, ужо цёплы, ужо даволі гасцінны. Прыемна, што хаця б сцены там аўтэнтычныя. Шкада, што не захавалі кафлі, канешне, што печы кудысьці выпараліся проста. Выветрыліся ў трубу. Хаця б так, напэўна. Добра, што яна ўжо не сыпецца, не крышыцца, не абвальваецца і нават не паціху запаўняецца экспанатамі, дзякуючы вось руплівасці Зінаіды Лявоновны Кучар, якая патраніруе вось музей гэты і запаўняе экспанатамі. Ну, з пункту гледжання рэстаўрацыі, напэўна, можна там закінуць шмат нейкіх заўвагаў, але, ну, як ёсць. Сказаць, што лепш бы не браліся. Кожная сітуацыя яна, мабыць, асобная. А што ў нас адбываецца з верхнім горадам? А што ў нас адбывалася з ностам сядзіб. Дзесяткі, сотні сядзіб, якія гінуць на нашых вачах. А што з Наваградскім замкам мы бачым? Што гэта там такое зараз? Гэта было наше інтэрв'ю са стваральнікам і кіраўніком ансамблю «Вытокі» Алексеем Фраловым. А зараз Саўка ды Грышка разам з Пуціным спяваюць пра Сырыю. Есть человек, я его Путин зовуть. Як вспомнить Сирию, лык не можа заснуть. А это Сирия, я его сумачала, разбила сердце и покой взяла. Ух, это и Сирии, неспокойно внутри. Держава исламская, войские бунтари. Ах, это Сирия, Сирия. Я вот умотела, разбила сердце и покой взяла. И посылая он самолеты у ночь, каб гэнай Сирии президенту помочь. Ах, это Сирия, Сирия. Я вот умотела, разбила сердце и покой взяла. Мы любим Сирию, и сила чувства такова, что прямо вот сейчас туда отправлю войска. Ах, это Сирия, Сирия. Я вот сумасшала, разбила сердце разбила. И покой взяла. И Украина, я вот сумасшала.